nog steeds mensen welkom hier. Thank you.

I put a body into sleep. I don't see anybody. Sorry, I can't talk right now. I'll call you back later. Is de stekker eruit? Waar? Waar? Thank you. Thank you. radio doen, want dat is best wel visueel. Ja, dat zou je altijd zien, hè? Dat zou je altijd zien. Het is hartstikke mooi, maar het is allemaal beeld en... Mooie vrouwen hebben we allemaal niet gezien. Billen, borsten, alles. Ach, the works. Wat prachtig verhaal. Een soft porno podium. Alle kanten op hier. Dus lieve luisteraar, je begrijpt wel dat we wat beters te doen hebben. Ja. Doei.